وی ودان دی ودان امارات مدام وی ودان دی ودان امارات مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام وی ودان دی ودان امارات مدام وی ودان دی ودان امارات مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام د مظلوم اسرا او د هیلو کور د مظلوم اسرا او د هیلو کور د مظلوم اسرا او د هیلو کور کړي غختلې الله په وحدت مدام کړي غختلې الله په وحدت مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام وی ودان دی ودان امارات مدام وی ودان دی ودان امارات مدام شرما والی دی خدای جوان دی خاور دی شرما والی دی خدای جوان دی خاور دی شرما والی دی خدای جوان دی خاور دی ورکاتلی چی چاپ بدنیات مدام ورکاتلی چی چاپ بدنیات مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام وی ودان دی ودان امارات مدام وی ودان دی ودان امارات مدام چیریگ دلنوم شیطانان دا وقت چیریگ دلنوم شیطانان دا وقت چیریگ دلنوم شیطانان دا وقت وی آباد دی پداس قوات مدام وی آباد دی پداس قوات مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام وی ودان دی ودان امارات مدام وی ودان دی ودان امارات مدام زورا وارو تا زور او طاقت ورخای زورا وارو تا زور او طاقت ورخای زورا وارو تا زور او طاقت ورخائی دا خوارانو کوی حمایت مدام دا خوارانو کوی حمایت مدام پا تقوا پا اخلاص او خوات مدام مدام پا تقوا پا اخلاص او خوات مدام مدام وی ودان دی ودان امارات مدام وی ودان دی ودان امارات مدام اخلی غاچ لدخمن دا مظلوم اولاس اخلی غاچ لدخمن دا مظلوم اولاس اخلی غاچ لدخمن دا مظلوم اولاس دای کړي دفاع د ملت مدام دای کړي دفاع د ملت مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام په تقوا په اخلاص او خوات مدام مدام وی ودان دی ودان امارات مدام وی ودان دی ودان امارات مدام خدایا واساتی تا دا غصبین لخکر خدایا واساتی تا دا غصبین لخکر خدایا ساتی تا دا غصبین لخکر لطور داخ بدنامی او تهمات مدام لطور داخ بدنامی او تهمات مدام پا تقوا پا اخلاص و خوات مدام مدام پا تقوا پا اخلاص و خوات مدام مدام وی ودان دی ودان امارات مدام وی ودان دی ودان امارات مدام مونگ دینا و حلالانو چکیگی مونگ دینا و حلالانو چکیگی مونگ دینا و حلالانو چکیگی خوچی وی مو مشران سلامات مدام خوچی وی مو مشران سلامات مدام خوچی وی مو مشران سلامات مدام پو تقوا پو اخلاص او خوات مدام مدام پو تقوا پو اخلاص و خوات مدام مدام وی ودان دی ودان امارات مدام وی ودان دی ودان امارات